Hát sziasztok, jó reggelt, és induljon akkor duzzogva ez a nap. Örülök, hogy itt vagytok. A mai nappal szeretnék egy olyan témát majd érinteni veletek, amiről Kinzon már csinált egyébként egy tartalmat korábban, csak ő kifejezetten a horror filmekre fókuszált abban az összeállításában. Én meg ki akarom tágítani ezt a perspektívát, és majd mást érinteni. Viszont hagyományos jelleggel akkor még egy ilyen felvezető szakasz közbeiktatnék azzal, hogy mi volt itt tegnap. Igazából a filmezési szokások azok azért lettek így kicsit túltolva az utóbbi időben, mert nagyon sok időt töltünk otthon, és mivel egyéb program hiány filmezni meg sorozatozni tudunk így ezen a fronton pótlunk nagyon sokat. Úgyhogy tegnap bepótoltunk egy régi hiányosságot, ez a Robert Downey Jr. féle Chaplin film. Kíváncsi voltam rá, mert hogy Chaplinről így nagyjából Wikipédia meg különböző felületeken publikált cikkek formájában azért ezt-azt már sikerült olvasnom, de nyilván kíváncsi voltam az életére. Nem fogok különösebben hazudni, szerintem egyébként. Maga a film az érdekes lenne, de nagyon-nagyon rossz a tempója, nagyon nehezen köti le az ember figyelmét, és nem mellesleg szerintem Robert Downey Jr.-nak nagyon jót tett az elmúlt 15 év, tehát színészként elsősorban. Nem volt rossz Chaplinként, nagyon jól illett a figurához. Inkább jobban passzolt hozzá a figura, mint amennyire ő úgy istenesen beletette magát érzésem szerint, viszont meglepően sok sztár van körülötte, tehát Kevin Kleintól kezdve a James Woodson át nagyon sokan felbukkannak, akiken így meglepődtem, Marissa Tomei, hogy csak egy pár példát mondjak. De sokat elmondtam, hogy például, tudjátok, az ilyen életrajzi filmeknek a végén szokott lenni egy ilyen pármondatos összefoglaló arról, hogy az élete utolsó éveiben mi történt, meg fontosabb szemelvények kiemelve. De sokat elmond, hogy Chaplinről például abban a egy-két percben, amíg sorolják fel ezeket a dolgokat, hogy a történetben érintett más személyekkel mi történt. Egyébként meglepően terjengős az a szakasz. Tehát többet megtudunk Chaplinről, mint magából a 2 órás filmből. Ami azért fura, tehát én azért úgy értékeltem volna, hogyha például a modern idők forgatásából egyáltalán látunk valamit, vagy az Aranylázból, vagy a Diktátorból, mondjuk még a Diktátorból kaptunk a legtöbbet, de például a Diktátornak van egy nagyon erős monológia, amit még így kiragadva is szoktak mutogatni, meg kizúzni időről időre a közösségi médiában. Tehát ezek is valahogy így teljes mértékben lemaradtak. Ezzel együtt mondom, nem volt egy rossz film, de sokkal-sokkal-sokkal jobb lett volna. Na, mert kimaradtak a fontos, a nagyon-nagyon fontos dolgok. Persze érintik azt, hogy több felesége volt, de az, hogy ezen a téren például kifejezetten csapongó volt. Persze megemlítik azt, hogy kifejezetten szerette a fiatal lányokat, a 16 éves lányokat, még az élete előrehaladtában is, tehát azt hiszem 58 évesen is egy 18 éves lányt vett el, meg ilyenek. Tehát ez csak így, mint egy mellesleg megemlítik, kicsit hasonló, mint az Elvis filmben a drogokhoz való viszonyát, hogy mint egy mellesleg megemlítik, hogy ja, egyébként volt valami ilyesmi is, pedig azért ezek kurva fontosak, és nagyon, nagyon, nagyon komoly hatással vannak az ember életére. Ebből a megközelítésből például mondjuk a Nyughatatlan egy sokkal bevállalósabb, sokkal bátrabb film volt, tehát azt tényleg meg bemutatta a pokoljárást, vagy akár a örök kedvencem, a Rakitman, az John, nem, Elton John film. Az Elton John film. Az Elton John meg a John Lennont, azt néha hajlamos vagyok keverni. Szóval mondom, nem volt egyébként rossz, de ennél szóval kicsit magasabbak voltak az elvárásaim vele szemben, mint kellett volna. Tehát van egy ilyen apróság benne, hogy Chaplinnek az apjáról megtudjuk, hogy nagyon fiatalon elhagyta a családot, és egyébként egy ilyen nagyon masszív alkoholista volt az űrge. És megint csak mindegy mellesleg megtudjuk, hogy Chaplin az első nagyon komoly performance-eit azt iszákosoknak az eljátszásával hozza. Így, hogy egy ilyen kefe kivonatot adok az egészről, látszik valami összefüggés a kettő között, hogy fú, milyen érdekes, hogy történetesen pont alkoholista volt az apuka, és pont alkoholistákat tud pont eljátszani a színész. de a film erre nem nagyon tér ki, csak az, hogy fú, milyen viccesen alakítja az alkoholista karaktert. Valahogy, mintha úgy nem lennének kapcsolatok a miértek között, és emiatt nagyon nehezen, nem tudom, nehezen értelmezhető maga a figura is. Na mindegy, szóval szerintem ez egy sokkal-sokkal jobb filmet érdemelt volna, de nem volt rossz. Hogyha van rá lehetőségetek, pótoljátok be, csak ne legyenek olyan magasak az elvárásaitok, mint az enyém volt, mert komoly esély van rá, hogy koppanás lesz a vége. A másik, amit mondani akartam nektek, ez egy picit rendhagyó lesz. Nem nagyon volt erre példa itt az OV felületén. Ez pedig az, hogy nem tudom, hogy a Radics Petinek a videóját azt mennyien néztétek meg, ahol arról beszél, hogy őt alvási apnoéval diagnosztizálták. Ez nem tudom, hány embert érint, de például a statisztika szerint állítólag egyébként sokat. Tehát Magyarországon is azt hiszem minden tizedik ember szenved alvási apnoétól. Aki ezzel nincsen képben, ez tulajdonképpen nagyon leszűkítve alvászavart jelent, de ez nem azt jelenti, hogy felriadsz, mert rosszat álmodsz, vagy elzsibbadt a karod, vagy mit tudom én mi, hanem konkrétan mondjuk légzés kimaradással jár. Hát leginkább ez, és az egésznek, és akkor nem jut oxigénhez az agy. És ilyen hirtelen megébredéssel veszel levegőt, ugye ez horkolással jár, meg mindenféle ilyesmivel, és az a vége, hogy egyszerűen nem vagy kipihent. Nekem ezt nyilván az ember ezt nem magának tapasztalja, hanem ezt mondjuk visszajelzésekből tudja meg, hogy rossz alvó. Nagyon-nagyon valószínű, hogy nálam valami hasonló van, főleg azért, mert hogy most az utóbbi időben azért, mert hogy Adrival bármelyik pillanatban eljöhet a pillanat, hogy kocsiba kell vágódni és el kell indulni. Így én például körülbelül hát bő 2 hete így teljesen távol tartom magamat az alkoholtól, és legnagyobb meglepetésemre ennek ellenére minden egyes reggel, így például a mai is, úgy ébredtem fel, mintha áttivornyáztam volna az egész éjszakát. Ez gyakorlatilag ilyen másnapossági tünetekben jelentkezik, hogy fókuszzavar, enyhe egyensúlyzavar, kimész, nem tudod hirtelen, hogy a reggeli rutint azt most hogy csináld, mivel kezdjed, össze vagy zavarodva, hogy most a kávét főz le, vagy zuhanyozni menjél, vagy előbb fogad most, és tudod, azok a rutinok, amik azért ennyi idő alatt úgy beívódnak az embernek a vérkeringésébe, azokat így reggel rendszerezned kell magadban, mert nem tűnik természetesnek. Úgyhogy most már eljutottam arra a pontra, hogy 1 héttel ezelőtt kértem alvásvizsgálati időpontot egy alvásklinikán. Jó, ha tudjátok, hogy van ilyen, tehát aki mondjuk óckodik az egészségügytől, tehát hasonló cipőben jár, mint én, annak is érdemes ezzel foglalkoznia, nem azért, mert ez nem pusztán egy ilyen esztétikai probléma. Nincs igazából gondom, mert jó, hát az ember egy kicsit horkol, de hát mi van abban? Az a probléma, hogy a házipatika.hu, vagy valamelyik ilyen egészségügyi felület szerint az alvási apnoé az nyilván súlyosabb esetekben, de úgy általában is, most a franc tudja, amíg nem vizsgálták ki, hogy súlyos vagy enyhe tünete van az embernek, de súlyosabb esetekben képes megfelezni az embernek az életét. Ezzel nem érdemes szórakozni, mert hogy az átlag életkort azt egyébként is sikerült a különböző stresszfaktoroknak köszönhetően faszán leredukálni, tehát most már kurvára nem ritka, hogy 50 pár éves embereket temetnek, legalábbis a közösségi médiában ez így benne van. Na most, hogyha még ezt is megfelezik, vagy mondjuk idáig lefelezik a dolgokat, pusztán azért, mert valaki lusta elmenni egy rohadt alvásvizsgálatra, az azért gáz. Még hozzátenném egyébként, hogy nem olcsó. Nem akarok itt most számokat mondani, én márciusra kaptam időpontot, úgyhogy lehet, hogy ebből valami magánklinika lesz, vagy ilyesmi, de tudjatok róla, hogy ha tapasztaljátok magatokon, vagy hozzátok közel állóan a tüneteket, és úgy gondoljátok, hogy ez valami ilyesmi lehet, akkor mindenféleképpen vessétek alá magatokat egy ilyen kivizsgálásnak, mert kurva sok múlik rajta. Nyilván nem egy rákszűrés, meg ilyesmi, de azért ez sem játék. Úgyhogy ezt én mindenképpen hozzá akartam toldani a Radics-féle videóhoz a magam részéről, úgyhogy igen, létezik. Egyébként érdemes hozzátenni, hogy nem tudom, hogy kinek milyen körzeti orvosa van, de nálam például így nagyon-nagyon magyarázni kellett. Tehát nem csodálom, hogy sokaknak mondjuk a közeli ismerősei is furcsán néznek, amikor azt mondja, hogy alvással valamit kezdeni kéne, olyan, mint hogy kényeskedne, most mit kell ezzel szarozni, aludni kell, azt kész. Nekem például a körzeti orvos, amikor azt mondtam, hogy alvás problémám van, és el szeretném menni egy apnoé vizsgálatra, az első reakciója az volt, hogy jó, az nem biztos, hogy az, nem kell mindent túl dramatizálni, inkább mondjam, hogy mik a tünetek. Elmondtam, hogy mik a tünetek, hogy légzés kimaradás, meg és mondja, ja, jó, akkor ez valószínűleg az lesz. Tehát az első reakció az már az volt, hogy jó, itt túl dramatizálod a dolgokat, nem vagyok egy különösebb hipohonder, elég lett volna, ha megnézik, hogy milyen gyakran járok a körzeti orvoshoz, látszott volna, mondjuk 3 évente egyszer előfordulok, tehát azért az elég távol van a hipohondriától, viszont ezek a reakciók, hogyha egy szakembertől jönnek is kellemetlen, hogyha, de odáig el kell jutni, tehát hogyha a családtól már az jön vissza, hogy jó van, nem kell itt állandóan kényeskedni, akkor el tudom képzelni, az emberek inkább otthon maradnak. Egyébként sem vagyunk túl népszerűek mi magyarok arról, hogy felkeressük az orvosunkat, hogyha valami gond van. Köszönöm szépen, Kokesz. Jó, hát az én sem vagyok egy túl pozitív példa, mert éveket vártam arra, hogy erre a vizsgálatra rávegyem magam. Tudod, nem szeret az ember egyébként orvoshoz eljárni. Ez is egy érdekes dolog lenne, hogy egyébként miért. Tehát én például valószínűleg pszichológushoz vagy pszichiáterhez, nézzétek el nekem, tudom, az egyik az írhat fel gyógyszert, a másik meg nem, nem értem, miért különböztetik meg a kettőt, de mindegy. Én oda is előbb elmennék, mint effektív egy olyan emberhez, akitől ha rossz hírt hallok, arra rámehet az életem. Tehát most igazából most belegondolva, most mi a legrosszabb, amit egy pszichológus mondhat. Jó, most nem az, hogy mondjuk skizofrén vagyok, vagy bármi ilyesmi, de mondjuk, hogy vegyem fel a kapcsolatot a rokonaimmal, hogyha valami problémám van, most jó, nyilván egy közhelyeket pufogtatok, de most értitek, tehát ez mondjuk kanyarban nincs olyan azokkal a félelmekkel, mint hogy mi van akkor, hogyha elmegyek mondjuk egy, most a bőrgyógyászt akartam mondani, és megállapítja a bőrrákot, de az alapvetően egyébként eléggé faszán gyógyítható, legalábbis amennyire engem ott nyugtatgattak a rendelőben. Nem volt bőrrákon, csak rákérdeztem. De szóval, hogyha hirtelen mondjuk kijönne az, hogy hát igen, ma önnek valami olyan problémája van, amit hát tartós tejet már ne vegyen, de ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Szerintem bennem az emberekben zsigerből ez a félelem, hogy inkább talán ne. Tehát ha nagyon muszáj, addig meg inkább maradjunk a népi gyógymódnál, eszem a fokhagymát, iszok rá pálinkát, ha nagyon muszáj, akkor elkezdek futni, vagy bármi, csak orvoshoz ne kelljen menni. Ez is egy érdekes ilyen dolog lenne, hogy honnan eredeztethető ez az egész. Na viszont, akkor beszéljünk arról, hogy filmek. Bizonyára ti is észrevettétek, hogy vannak ilyen ismétlődő klisék. Olyan dolgok, amik ilyen rettenetesen fárasztóvá tesznek egy-egy filmet, akár a műfaján belül is, vagy akár általánosan. Tehát nem csak vígjáték, vagy romantikus filmes klisék, vagy horror klisék, vagy ilyesmik. Általában olyan filmes klisék, amik már nagyon fárasztanak, és nem is biztos, hogy a klisére ismersz rá, hanem nézed a filmet, és azt érzed, hogy hát én ezt már láttam. És lehet, hogy magát a filmet egyébként nem láttad, de a klisékre még akár tudatalatt is ráismersz. És feltűnik, hogy hasonló szituációkat látsz, hasonló reakciókat látsz, hasonló akciókat látsz. Nem tudatosul, nem felismerés szintjén, vagy most nem tudatos felismerés szintjén történik mindez, hanem úgy az érzékelés szint, tehát úgy az érzékszerveken keresztül valahogy úgy mellékúton jut el az észleléshez. És azon gondolkodtam, hogy nézzünk már ezeknek kicsit utána, hogy mi lehet az oka annak, hogy amikor például nem tetszik egy film, vagy mondjuk így forgatod a szemedet, hogy Úristen, bazeg, majd már megint, vagy egyszerűen csak érzed, hogy mi lesz a vége, mert ezt a klisét már láttad, akkor körülbelül mik azok a dolgok, amikre így ráismerünk. Menjünk át egy páron, és akár ti is bedobhattok dolgokat, így félszemmel rajtatok vagyok. Na, közben S. Tamás mondja, hogy a pszichiáter gyógyszerez, a pszichológus beszélget. Egyébként ezeket nekem elmondták, de ez megint olyan, valamiért nem kapaszkodik meg az agyamban. Ez nagyjából olyan, mint a Prometheus című film nálam. Minden alkalommal, amikor látom, akkor olyan, mintha először látnám. Egyszerűen nem vagyok képes megérteni annak a film, vagy nem megérteni, értem, miről szól, csak egyszerűen nem raktározódik el a tudatomban a filmnek a története. Valahogy annyira így kiürül belőlem a film végeztével, hogy döbbenetes. A Covenant az megmaradt, de a Prometheus egyszerűen nem értem. De ívők vagy a pszichiáterre, meg a pszichológussal is. Valószínűleg egy kicsit mantráznom kéne magamban, és akkor működne. Mi az, amit ugye a Reddit-et hívtam segítségül ebben a témában, viszont lesz két másik oldal is, ami majd bejön itt a képbe. Három pontosabban, bocsánat. Kisvárosi gimistrácoknak a legmenőbb bizamautójuk van. Egyébként ezt nem értem, tehát ez egyébként filmes klisé, vagy ez az USA-ban tényleg így van, hogy a gimistrácok azok, mit tudom én, ilyen kurva egy kamarokkal, meg ilyenekkel mászkálnak suliba. Jó, nyilván ott is lehetnek ilyen tájegységenkénti eltérések, de azért mondjuk létezik ez a fajta klisé, amit a filmekben megjelenítenek, vagy ezt teljes egészében Hollywood találta ki, mint mondjuk a Vadnyugatot. Mármint a Vadnyugatnak ugye a filmben látott változatát, mert a Vadnyugat egyébként nem olyan volt. Jailbird egy egész hosszú részt tett be. Verekedés, főleg amikor 20 ember várja ki a sorát, hogy a főhőssel külön-külön verekedjen. Hekkelés, mondjuk ez nem teljesen értem, mint van egy-két dolog, amit egy-két szóval letudott. Ha vég nélkül zaklatsz egy nőt, a végén belét fog szeretni. Biztonsági kamera képének kinagyítása. Ja igen, próbáld meg ezt itthon. Lőszerből soha ki nem fogyó fegyverek, pisztolylövéstől felrobbanó autók. Igen, ebből volt azt hiszem egy Mythbusters epizód. Ki akarták próbálni, hogy a hegyoldalról leguruló autó az tényleg felrobban-e egy ponton, és kiderült, hogy kurvára nem. Az autód ajtaja mögé bújva nem kell félned a golyóktól. Pincérként dolgozó egyén, akinek egy 200 négyzetméteres lakása van egy Metropolis központjában. Igen. Valaki leugrik 4-5 méter magasról, és semmi baja. Hát igen, ezeket mondjuk még lehet ilyen gurulásos tompítással valamennyire enyhíteni, de ez jellemzően nem ez szokott a megszokott lenni, hogy fogja magát az illető, és semmi baja. Vonatról leugrások, az a kedvencem. Középiskolások, akik 30-nak néznek ki, imádom a Grease című filmet, de azért ott is feltűnő, hogy finoman szólva nem 18 évesek alakítják a tinédzsereket. A kockalány, akit addig mindenki került és utált, leveszi a szemüvegét, kibontja a haját, és hirtelen populáris bombázó lesz. Mondjuk ez a csaj nem jár egyedülben egy klasszikus jelenet, mondjuk ott felpakolnak a csajra némi sminket, de ugye ezt kifigurázzák később valamelyik ilyen még egy Dries Amcsi film színvonalú vígjátékban, egyébként az jó pofa volt. Soha senki nem mondja ki, hogy milyen márkájú sört kér egy kocsmában, csak annyit mond, hogy egy sört, és a pultos tudja, melyiket kell előkapnia. Egyébként ez kurva jó. A viszkivel is hasonló, minden piával, hogy egy dupla viszkit kérek, és a pultról mögötte sorakoznak a viszkik, és leveszi pont azt, kitölti, amit kér. De lehet, hogy ez is valami olyan kulturális sajátosság az USA-ban, hogyha azt mond, bemész oda, és mondjuk kérsz egy ilyet, akkor mondjuk ez egy teljesen bevett dolog, és ott tudják, hogyan kell erre reagálni. Tehát mondom, hogy a referencia hiányában nem feltétlenül tudom azt mondani, hogy ez csak Hollywood hülyesége, de el tudom képzelni, hogy ezeket teljes egészében onnan szedték. A ciripelő számítógép hangok, amikor valami okos programozó feltör valamit. Az hal meg először, aki arról beszél, hogy mennyire szereti a várandós feleségét, és pont egy hét múlva szerelne le. Igen, vagy egy hét múlva jön, de a gyerek, tudod, és ez itt és így pontosan látod magad előtt. Egyébként ugye volt egy olyan klisé is, hogy a feketéket mindig lelövik a filmekben. És elkezdtem a régi filmeket ezzel a szemmel nézni, és egyébként nem igaz. Tehát nagyon előfordul filmekben, de egyébként többségében nem. Vagy lehet, hogy azok a filmek kötöttek ki nálam, amiknél ez nem igaz. De én azt vettem észre, hogy egyébként ez egy kicsit túl van tolva, tehát ez nem volt jellemző egyiket a hollywoodi filmekben. Pár másodperccel egy baba megszületése után patyolattiszta, és úgy néz ki, mint egy fél éves. Igen, tehát aki azt mondja, hogy egy újszülött gyerek az szép, nem. Tehát ezt elviszik, letisztítják, meg úgy helyre kalapálják, úgy nagyjából, és utána már közelít a szép állapothoz, de inkább azért úgy eltelik egy pár nap, mire úgy kezd kinézni, mint ahogyan a filmekben mutatják, hogy odaadják a kismama karjába. Tehát igen, ez így vicces szokat. Ja, meg nem sír, meg semmi baja nincsen. A várj, elmagyarázomra 99,99%-ban elrohan az, akinek a főhős el akarja magyarázni a félreértést, ami kb. Két mondatban elmagyarázhat. Fú, ezek de szoktak idegesíteni. Ott van valakinél a tudás, amivel tovább tudnának lépni az adott szituáción, és az illető fogja magát, és valami teljesen mondva csinált ilyen mélyebb ürüggyel, fogja magát és lelép. A főhős nő két hónapja van egy lakatlan szigeten, tökéletes sminkben. A hölgyeket mindig szépen kell ábrázolni. Zuhanyzós szex, igen, az mindig kell. Hangok az űrben. Fájdalmatlan, érdekes szó az a fájdalmatlan, tehát fájdalmatlan tenyérszétvágás vérszerződések alkalmával. Én pont azt láttam egyébként, hogy mindig van egy ilyen alibi grimasz, egy ilyen vagy valami, és akkor ezzel így letudják. Autóvezetés közben a kormány folytonos ide-oda mozgatása, igen, amikor rángatja. Ez a régi filmekben volt egy kurva jó, tudjátok, amikor a színészek mögé vetítették az utat. És az út az ment valahogy, a kormánnyal valahogy próbálták lekövetni azt a mozgást, amit ők nem láttak, mert mögéjük volt vetítve a mögöttük lévő vászonra az út, és ők nem tudták, hogy a vászonon éppen az út az most kanyarog vagy nyíl egyenes, ők próbálták valahogy kitalálni, és a kormány mozgás abszolút nem volt szinkronban az útnak az ívével. Ez is egyébként tök jó ki van parodizálva például az Airplane-ben. Rossz fiú monológiai, amelyben a főhősnek felvázolják az egész tervüket. Igen. Ablakok kitörése puszta kézzel. Igen, nem fogtok kiütni egy szélvédőt puszta kézzel, ebben egészen biztosak lehettek. Defibrillátor használata a szív újraindításához valójában a szívritmus helyreállítására szolgál. Igen, tűsarkúban szaladó, verekedő nők. Egyébként nem tudom, az lehetséges. Nyilván nincsen összehasonlítási alapom, mert én ezt nem gyakoroltam, de egyébként lehetséges mondjuk tűsarokban szaladni? Tehát el lehet sajátítani azt a fajta tűsarkú viseleti rutint, amiben mondjuk már a szaladás sem probléma. Nyilván nem olyan sprintet képzelek el így sem, hogy mondjuk lesprinteled a T-Rexet, mint ahogyan Bryce Dallas Howard csinálta valamelyik Jurassic World-ben, talán pont az elsőben, de egyébként ez abszolválható? Mint a Anakin Skywalker, elsajátítható ez a tudás? Soha senkinek nem jut eszébe megbeszélni per elmondani bármit. Ez tipikusan a képregényfilmeknek egyébként egy ilyen sajátossága, hogy bármi gond van, véletlenül se beszéld meg a másikkal, vagy győzd meg arról, hogy talán ezt így nem kéne. Egyébként láttam valahol egy kurva jó ilyen mémet, hogy Thanos, ha igazán gonosz lett volna, akkor egy csettintéssel nem megfelezte volna a populációt, hanem megduplázta volna. Igen, van ilyen, a földön kívüliek szinte mindig kivéve District 9, az USA-ban szállnak le, vagy az USA-t akarják megtámadni. A filmekben odaadnak egy ügyvédnek, orvosnak, elnöknek, katonatisztnek, akárkinek egy több oldalas dokumentumot, ő kézbe veszi, lapoz benne egyet, majd felnéz, ez hihetetlen. Korrupt politikust meg cégvezetőt a végén bilincsbe verik és börtönbe zárják, lol. Igen, tehát ezért nézünk filmeket, mert szeretünk kizökkenni a valóságból. Nekem gyerekkoromtól kezdve az volt a legnagyobb what the fuck, hogy cipőben járnak, kelnek a házban, és az ágyban is azzal fekszenek le, de mint megtudtam, valójában ezt csinálják az amcsik. Igen, ez nekem is egy meglepetés volt, én nem akartam elhinni, hogy miért ilyen nagy hagyomány, hogy mindenki cipőben jár, kell. Aztán próbáltam azt súlykolni magamban, hogy valószínűleg igazából a stúdió felvételek miatt van ez, mint például mondjuk a Jó barátoknál, vagy bármelyik ilyen szitkomnál, aztán úgy rájöttem, hogy nem, egyébként ez ott teljesen normális. Azzal még nem vagyok képben, hogy egyébként ők az utcai cipőt hordják-e ilyenkor, vagy van nekik egy otthonviselős cipőjük, de nekem ez furcsa. Mondjuk én ezt a WC-t sem teljesen értem, hogy színültig van vízzel, abba nyomják a dolgukat, és azt engedik le. Nem csukja be maga után senki a rohadt ajtót, minden egyes jelenetnél az jut eszembe, hogy és az ajtó szaron csúszik. Ha a telefont letakarod egy rongyal, akkor a vonal túlsó végén nem ismerik fel a hangod. Jó, el tudom képzelni, de egyébként ezt nem próbáltam. Ki kéne próbálni, hogy ez hogy működik. Kok ezt mondja, lőtsebb kitisztítás, akkor mindig van egy üveg vodka, amiben az elesett ember is beleiszik. Igen, vagy a... Mi ez? Jaj, melyik volt az a Mel Gibson film? A Rettenthetetlen. Abban van ez, tudod, hogy a társát azt meglövik nyillal, és elkezdik viszkivel telenyomni, egy jó üveg viszkivel, és ott panaszkodik is, hogy mennyi elpocsékolt viszki. Ez meg hasonló a vodkával. A kém ügynök, akinek hirtelen menekülnie kell, nincs nála semmilyen irat, se pénz, és még körözik is, gond nélkül feljut a repülőre. Ha egy haldokló el akar mondani egy titkot vagy a támadója nevét, akkor az utolsó lélegzetvételével nem az infót mondja el, hanem körmondatokba kezd. John, ígérd meg, hogy bosszút állsz, mert az, aki ezt művelte velem, az nem más, mint... A hekkelésnél használt oprendszert gyengén látók számára tervezhették, mert mindig 200-as betűmérettel írja ki, hogy access denied meg wrong password. A toxikus gangster csávóról kiderül, hogy valójában egy érzékeny lélek, akit a főhősnő szerelme szelidíthet csak meg. Több 10 milliót költesz egy világra szóló esküvőre, de simán lelépsz az oltárnál, mert az első szerelmed megjelenik pontosan az igen előtt, hogy nem ár, bro. Hóban nem fáznak meg még akkor sem, ha előtte beestek a fagyos vízbe. Reggeli rossz lehellet a filmekben nem létezik, simán csókolóznak vagy suttognak egymás arcába 5 centiről. Ez kicsit gusztustalan lesz. Gumi nélküli szex után fekszenek egymáson nagy nyugodtan összebújva, nekem meg azon jár az agyam, hogy a csajból éppen folyik ki a cucc. Istenem, bassz meg. Ahányszor bekapcsolod a tévét, mindig pont arról az ügyről van szó benne, ami érint téged. Az ételeket csak turkálják, ha mégis nagy nehezen bekapnak egy mini falatot, egy percig eltorzított hangon beszélnek. Rendes amcsi anyuka hajnali 4-kor kell, hogy reggelire penkéket, rántottát, pirítóst, frissen facsart, narancslevet, kávét, teát, gabonapelyhet készítsen az asztalra, amiből aztán senki nem eszik, vagy apuka felkap egy pirítóst, és azzal a szájában siet a munkahelyére minden egyes reggel. Tényleg ez egyébként még az ilyen régi társadalmi berendezkedésnek szólhat ez a fajta ábrázolásmód, vagy egészen egyszerűen csak ragaszkodnak az amerikaiak a terű-terű asztalkámnak a látványához. Igen, Morbia, a nagyban reggeliző családban apa mindig csak egyszer beleharap a gofriba, és azt mondja, megyek el kések. Amikor valaki azt mondja neked, hogy el akar mondani valami nagyon fontosat, de te inkább félbeszakítod a saját mondókáddal, vagy még jobb, megtippeled, hogy mit akar mondani, aztán, mint aki jól végezte dolgát, elsétálsz és otthagyod az elsötétedő arcú ismerősödet, anélkül, hogy bármilyen infót átadott volna neked. Hú, én ezzel kapcsolatban találkoztam valamilyen filmmel. Nem tudom már, hogy melyik volt az, de abban tipikusan ilyen idegesítő apróságok voltak, és hú... Egyébként az a durva, hogy mostanában nagyon-nagyon rosszul viselem ezeket a dolgokat. Jövő héten akarok majd egy ilyen nagyon szenzitív dologról beszélni veletek. Szerintem pont hétfőn péntek van, ugye? Teljesen összefolynak már a napok. Egyébként tök durva, hogy a liftünkben van egy tükör, és abban néztem magam, és amikor jöttem le, láttam, olyan karikások voltak a szemeim, hogy nem is úgy néztem ki, mint aki az előző estét azt végig dajdajozta, hanem úgy néztem ki, mint aki egyébként ehhez tolt még különböző tudatmódosító szereket is, mondjuk így vénásan, vagy ilyenek. Nagyon durva, basszus. Na mindegy, ezt nem tudom, miért fűztem most ide. A nők mindig tökéletes sminkben és tökéletesen beállított hajjal fekszenek le, és kelnek fel. A Link lusta egy percet nem tanuló menő srácot végül úgy is felveszik a Harvardra, Yale-re, Princetonra, mert az utolsó fél évben kezébe vett egy könyvet, és a béna stréber csaj pár órát korepetálta, akivel persze a végén összejönnek. Ilyen tipikus, romantikus, filmes klisé. De ez annyira tipikus, de egyébként ez működhet. Ugye múltkor beszéltünk az oktatási rendszernek a sajátosságairól, de az a diák, aki mondjuk egész tanévben, sőt mondjuk az összes évfolyamban rossz tanuló volt, és mondjuk fél évben, utolsó fél évben ráhúz, hogy igen, csinálja valami, nem kivitelezhető, olyan fura. Telefonhívás. Este ott találkozunk. De pontosan hol? Mikor? Telefonvégés híván nem köszönnek el. Egy éjszaka alatt annyi esemény történik néhány filmben, mint ami egy hét alatt lenne lehetséges időben. Meg úgy az éjszakai élet annyi emberrel és azonnal elérhető szolgáltatással kb. Rendelsz egy kínai feleséget, és 2 óra múlva ott van éjszaka is, de ez lehet, hogy kb. Így működik az USA-ban, csak innen hihetetlen. Egyébként nekem a másik, ami baromira ilyen nehezen értelmezhető dolog ezekben a filmekben, mondjuk a kötelező szex jelenet. És akkor megismerik a csajt. A csajt megismeri mondjuk a diszkóban, valamilyen ilyen parti helyen, ott egymásra hangolódnak, megvan a kötelező romantikus, kacérkodós pillantás, meg a félreértelmezhetetlen kocintás az adott piával. A következő meg pontosan ugyanezt a lendületet viszi tovább már a hálószobában. És valahogy kimaradnak azok a gyarló átlag dolgok, hogy na akkor most menjünk kicsim, és akkor legyen valami nagyon durva akció. És lemarad az, hogy a kabátot nem tudják kiszedni a megőrzőből, mert hogy a bénázik a kis csaj, nem találja a cetlihez tartozó kabátot, nem tudják leinteni az első taxit. Amikor leintették a taxit, akkor egy óráig viszik haza őket, mert olyan kurva nagy távolságok vannak például New Yorkban vagy Los Angelesben. Aztán nagyjából valahogy fölviszi őt a liften a liftes fiú a 80. emeletre, vagy nem tudom én hova, és eltelik körülbelül egy olyan óra, a két jelenet között, addig mi történik? Addig úgy leülepszik minden, melyik filmekben tök jól néz ki, és úgy teljesen kohézív egészet alkot a két jelenet, csak a valóságban a kettő között van mondjuk egy ilyen másfél órás filler. Azzal mi van? Az ember több méteres zuhanást nem úszik meg annyival, hogy leporolja magát. A kartpárpajok sem úgy néznek ki, mint a valóságban, hogy mindenki direkt a másik kardját csapkodja. Igen, erről volt egy ilyen összeállítás, hogy a Star Wars-ban talán a leglátványosabban összehozott ilyen fénykartpárbaj, az a Sithek bosszújában van ugye Anakin és Obi-Wan között, viszont valaki kielemezte, hogy ha jobban megnézzük, olyan, mintha ez a két figura nem is akarná egymást eltalálni, hanem csak csattogtatják egymásnak a kardjaikat. Jó, ez megint az előzőnek egy folytatás, hogy reggeli szex felkelés után senkinek semmi szájszag. Felrobban tőled 3 méterre az autó vagy kocsi, te elrepülsz 10 méterre, 3 bukfenc, felkelsz, köhögsz és mérgelődsz, hogy a nem jóját. Mostanság minden nap nézem itt Redditen, hogyan készítenek darált húst a drónok és rakéták az orosz egység... Oké. Barátok, közben András öltön nyakkendőben pucolta a krumplit, a felesége meg otthon full sminkben, magas sarkuban főzött, takarított állandóan. De ez már kisgyerekként is feltűnt, hogy nem stimmel. Főhős siet, de valakivel találkozik és váltanak 3 szót. Főhős megérkezik az eredeti célhoz, random karakter... Hát te meg hol jártál? Elkéstél, főhős, ne haragudj, feltartottak. Bazd meg, 12 másodpercre tartottak fel, te gyökér. Egy nyomozás során feltétlenül szükséges legalább egyszer ellátogatni egy striptease bárba. Legyünk őszinték, az egyébként is egy egész jó kikapcsolódás. Amerikában minden telefonszám 555-tel kezdődik. Amiről pont tudom, hogy a filmeknek van fenntartva, de hogy valós hívások történjenek forgatások közben. Jó, oké, ez nem is annyira klisé, inkább ez egy ilyen biztonsági megoldás. A legtöbb kutya halhatatlan. Hú, bazd meg, múltkor meglepődtem, néztem valami filmet, és abban fogták és simán kinyírták a kutyát. Nem is emlékszem, melyik volt az. De így le is voltam forrázva, hogy így, wow. Ha üldöznek egy városban, bármikor találsz egy utcai felvonulást, amiben elvegyülhetsz. Egyébként nekem egy kicsit hiányzik ez a fajta városi élet így Budapestről. Nem feltétlenül a Pride-ra gondolok, de mondjuk akár a Pride is belefér, hogy így folyamatosan legyen valami élet, meg valami ünnep, valami, ami kapcsán így az egyívású emberek tudnak találkozni, és tudják ünnepelni a saját nézeteiket. Most mondok valami hülyességet, legyen mondjuk a kávéimádók napja, és akkor a kávéimádók összejönnek, és egy vonulás keretében megünneplik, hogy imádják a kávét. Most mondtam valamit. Szerintem ez egy kurva jó dolog lenne, mindig van ok ünnepelni az életet. Vannak különleges ellalakú takarók, amelyben az ágyon fekvő nőnek a hónaljáig érnek, viszont a mellette fekvő férfinak csak derékig. True. Minden bolti papír szatyor tartalmaz legalább egy francia kenyeret. Tényleg. Bárki könnyedén le tud szállni egy repülőgéppel, feltéve, ha az irányító toronyból valaki szóbeli utasításokkal látja el. A rúzs sosem kopik le, még búvárkodás közben sem. Hú, most ezt nem tudom visszaidézni, ilyen tényleg van? Bármely épület szellőző rendszere tökéletes búvóhely, senkinek sem fog eszébe jutni ott keresni, miközben te könnyedén eljuthatsz az épület bármely részébe, ahova csak akarsz. Hát igen, tehát a legtöbb szellőző azért aránylag ritkán néz ki úgy, mint a Nakatomi toronyháznak a szellőzője, ahol John McClane ott tekerget a terroristák fölött, szóval ha újra kell töltened a fegyvered, mindig lesz nálad lőszer, még akkor is, ha eddig nem volt nálad. Szinte biztos, hogy bármilyen csatát vagy háborút túl fogsz élni, ha nem követed el azt a hibát, hogy a barátnőd mennyasszonyod fényképét mutogatod a társaidnak. Igen, ezzel nagyon-nagyon referál arra, amit ti is mondtatok. Pontyporon, hogy a Twisted Metalban nyúlott ki a kutyus. Ja igen, meg a John Wickben, igen. Jó, de ott a történet katalizátora volt. Ha német tisztnek akarod kiadni magad, nem szükséges a nyelvet ismerni, a német akcentus is megteszi. Volt ilyen film. Ha a várost természeti katasztrófa vagy valamilyen szörny fenyegeti, a polgármester elsősorban az idegenforgalom vagy a közelgő művészeti kiállítás miatt fog aggódni. Az Eiffel-torony minden ablakból látható Párizsban. Egy férfi nem mutat fájdalmat a legkegyetlenebb verés közben sem, de nyög, ha egy nő megpróbálja kitisztítani a sebeit. Igen, az Indiana Jones az például tipikusan ez. Imádom. Ha egy nagy üvegtábla látható, valakit hamarosan keresztül hajítanak rajta. A rendőrfőnök mindig fekete. Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, csak vegyél ki egy bankót találomra és add át, ez mindig a megfelelő összeg lesz. Igen. A fajkeveredés lehetséges bármely földi és földön kívüli lény között. Fú, ez mi? Miben volt ilyen? Mármint úgy, hogy megvolt az aktus, és életképes utód jött létre. Volt ilyen? A konyhákban nincs villanykapcsoló, amikor belépsz a konyhába, csak nyisd ki a hűtőszekrény ajtaját, és azzal világítsál. Igen, mindig a sötétben mennek ki. Egyébként lehet, hogy valahol ez normális lenne, és mi a francnak felkapcsolni a lámpát, hogyha úgy is látod, hogy mi van a hűtőszekrényben. Ettől függetlenül én is felkapcsolom a lámpát. Fura. Lehet, hogy attól félünk titokban, hogy elesünk valamiben, amit a gyerek elölhagyott, vagy az asszony elölhagyott. Igazából csak nem bízunk a másikban. Egy kísértet járt a házban, a nők mindig a legtöbbet mutató alsó neműben indulnak a zajok eredete után nyomozni. Nagyon helyes egyébként. A szövegszerkesztőben sohasem látható a kurzor, viszont mindig kérik a jelszót. Az anyák minden reggel rutinszerűen tojást, szalonnát és palacsintát sütnek a családjuknak, bár a férjüknek és a gyerekeiknek sosincs idejük, hogy megegyék. Igen, ezt az előbbiekben már taglaltuk. Az autók egy baleset után szinte mindig lángokban törnek ki. A rendőrfőnök mindig felfüggeszti a sztár detektívet, vagy 48 órát ad neki az ügy befejezésére. Egyetlen gyufa vagy zseblámpa képes bevilágítani egy stadion méretű termet. Hát igen, ilyenkor volt, hogy Gandalf megkockáztatott még egy kis fényt. A középkori parasztoknak mindig tökéletes fogsoruk volt. Bár már a 20. században léteztek olyan fegyverek, amikkel lehetséges egy látótávolságon túli célra tüzelni, a 23. századi technológia el fogja veszíteni ezt a képességet. Hú, igen, rettentő ilyen jövőbe helyezett filmet látunk, ahol a fegyverekkel egyszerűen képtelenek eltalálni valakit. Egy rémálomból ébredő ember azonnal egyenesen felül az ágyban és égnek álló hajjal sikoltozni kezd. Tényleg ez honnan jön? Vagy ez létező dolog, hogy valaki így felül az ágyba és neki áll sikongatni és kiabálni? Én nem találkoztam ilyennel, de könnyen meggyőzhető vagyok arról, hogy van, csak én nem találkoztam ezzel. Minden bomba időzítője nagy piros ledes kijelzővel van ellátva, hogy tudni lehessen, mikor fog robbanni. Mindig találsz parkolóhelyet közvetlenül amellett az épület mellett, amit meg akarsz látogatni. Igen. Egy nyomozó csak akkor tud megoldani egy ügyet, ha felfüggesztették. Ha úgy döntesz, hogy táncolni kezdesz az utcán, mindenki tudni fogja a lépéseket. Egy laptop számítógép képes behatolni bármilyen ellenséges földön kívüli civilizáció kommunikációs rendszerébe. Innen is üdvözlöm a függetlenség napját. A harcművészeknek soha nem számít, hogy mennyivel többen vannak az ellenfeleid, türelmesen ki fogják várni a sorukat, és egyenként támadnak meg, megvárva, amíg elintézted az előző ellenségeket. Igen, ezt előzőleg taglaltuk. Ha valakit leütnek, soha nem szenved sérülést vagy agyrázkódást. Ez annyira klisé a filmekben, hogy én sokáig tényleg azt hittem, hogy ez így van. Egyetlen autós üldözésnél, géprablásnál, robbanásnál, vulkánkitöréskor vagy idegen lények inváziójánál senki sem fog sokkot kapni. A rendőrségen a nyomozók személyiségteszten esnek át, hogy garantáltan olyan társat osztanak be melléjük, aki mindenben a tökéletes ellentétük. Erre az egyik legjobb példa a halálos fegyver, amikor egy szuicid rendőrt osztanak be a nyugdíj előtt álló rendőrhöz. Egymás között minden külföldi angolul, szinkronizált filmekben magyarul beszél, ha egyedül vannak. Mindig találhatsz egy láncfűrészt, ha szükséged van egyre. Bármely zárat ki lehet nyitni egy hitelkártyával vagy egy gemkapocssal másodpercek alatt, kivéve, ha ez az ajtó, ami mögött egy gyerek van bezárva egy égő épületben. Az elektromos kerítés, amely képes megölni egy dinoszauruszt, semmi maradandó károsodást nem fog okozni egy 8 éves gyerekben. Szevasz, Jurassic Park! Igen. A tévés híradók általában tartalmaznak egy olyan riportot, ami téged abban a pillanatban személyesen érint. Az oroszok mindig zsenik és egyben alkoholisták, és mindig beüt a szláv akcentus. Futni a nő után a film végén és elkötni egy taxit teljesen jogos. Az autó gumija csikorog a földúton, sőt füvön is. Minden repülő eszköz, amikor a kényelmesnél kicsivel nagyobb szögben és sebességben ereszkedik, olyan hangot ad, mint a Junkers. Ha autóval oldalirányból bevágódsz egy nyerges vontató pótkocsijába, akkor nem alácsúszol és fennakadsz a létravázon, hanem 3 méterrel magasabban kirepülsz az oldalán, túloldalán. Van a... Megint beindítottak ezt a kurva kaszát odakint, ezt egyszer nem hiszem el. És akkor itt van még egy pár apróság, ami viszont kifejezetten romantikus filmekből van átemelve. Most elhagyjuk a Redditet, és végigmegyünk a maradék pár cikken, de ezeket nem fogom egyébként mélységesen, mélyebben kifejteni, szerintem pontosan tudjátok, hogy miről van szó. A jó fiúé a szíve, de a rossz fiúval jár. Szerintem ezt egyébként így az életben is sokan meg tudjuk érteni, és át tudjuk érezni. Szerintem van erre példa, hogy úgy igen, mert mindig a rossz fiúk azok, akik ilyen szívdöglesztőek, meg ilyenek. Erre filmes példák is vannak. Rohanás a reptérre az igaz szerelemért. Úristen, a 90-es, kora 2000-es vígjátékok mindegyikben volt egy ilyen klisés. Szinte egyébként azt hittem, hogy ez már műfaji követelmény. Tehát nem sztereotípia, meg klisé, hanem hogy ezt követeli meg a műfaj. Tehát mint például egy drámában, hogy legalább egyszer sírnod kell, és az egy, hogyha nem, akkor nem működik a dráma. Azt hiszem, hogy ez valami ilyen kötelező része ezeknek a filmeknek. Utálják egymást, pedig az Isten is egymásnak teremtette őket. Ősrégi recept, amit láthatunk már a Bridget Jones naplójában, a Csúfigasságban, a Spinagerekben, vagy éppen a Szép kis napban, hogy ne soroljuk tovább. A csajozógép srác egyszer csak megtalálja az igazit, és ettől hirtelen a monogámia minta példánya lesz. Lásd például Ünneprontók ünnepe, egy fiúról, a Don John-t, vagy az anyám nyakánt. Csak fogadásból jönnek össze, de később a dolog mégis komolyjá válik. Lásd, hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt, a csaj nem jár egyedül, a randi guru, a bambanő és a 10 dolog, amit utálok benned. Egy csók attól lesz igazán szenvedélyes, ha zuhogó esőben történik. Szerintem ezt nem is kell nagyon részletezni, ezt mindenki ismeri. Szerelmünk lapjai, 4 esküvő és 1 temetés, a régi környék, Képtelen képregény, Kedves John, Álom luxus kivitelben, sőt a Matchpointban. A Ruth kiskacsa valójában gyönyörű lány, ugye ez korábban már volt említve, hogy leveszi a szemüveget, kibontja a haját, és hirtelen megszépül. Erre a legjobb példa a csaj nem jár egyedül, de itt van még mellette a Neveletlen hercegnő, az Edge of 17 és a Spinagerek is. Aztán a legjobb barátom esküvőjén rájövök, hogy a legjobb barátom igazából a szerelmem. Új, de egy nagyon rossz kép van berakva valami Julia Roberts filmből. Viszont itt van mindenképpen talán a 27 idegen igen, a Csak barátok, az Egy cibőben és a Boldogító talán. Érintünk egy más témát. A hősnő legjobb barátja egy klisés meleg pasi. Ez a szerep az esetek többségében tömény sztereotípia, legyen szó akár a Szex és New Yorkról, az Álljon meg a nász menetről, vagy a bajos csajokról. Erről volt valami felosztás egyébként, hogy mostanában valahogy ez átpolarizálódott, hogy mostanában a meleg szereplő, a kis és meleg szereplő az, aki a Voice of Reason a filmben, tehát ő az, aki a megmondja mindig a tutit, felnyitja a hősnek a szemét, és a feketékre meg ráosztottak valami teljesen más ilyen sztereotípiát, de igen, létezik, tehát ez a tagoltság, ez megvan a filmekben. Egy esküvőről meg kell szöktetni valakit. Igen. Diploma előtt a hercegmenyasszonya, szerelem hálójában, nászokásza, szeretném, ha szeretnél, vagy a derültékből Poli. Igen, a derültékből Polit annak idején nagyon szerettem. Ma már nem biztos, hogy meg tudnám nézni, de kevésbé Jennifer Aniston, szerintem inkább Ben Stiller miatt. Aztán itt vannak a Smoking Barrels blognak a 10 legidegesítőbb filmes kliséje. Kifejezetten az idegesítő szót használta. Autós üldözésnél sosincs dugó. Tehát ez egy ilyen szintén visszatérő apróság. Itt talán a cseten még említettétek is volna, minden Adam Sandler filmben lennie kell minimum 3 fingós viccnek. Igen. Tehát ez volt a 10., hogy autós üldözésnél sosincs dugó. 9. Egy rég elfeledett szereplő menti meg a főhőst. Fú, ez is igen, hirtelen akit halottnak hittél, feltámad, megjelenik a gomolygó gőzből vagy füstből, kilép nagyon teátrálisan, és akkor ott van, hogy megmentse a napot. A zöldfülű és az öreg róka zsarupáros. Igen. Szex ruhában, takaró alatt. Sose értettem, tehát ha már egyszer egyébként, ha nagyon faszán be vannak állítva a kamerák, és ott van mindenki, és tényleg ügyelnek arra, hogy semmi ne látszódjon, és nem utasson a jelenet többet, mint amennyit feltétlenül kell, akkor miért kell ez a ruhás baromkodás? Egyébként annyira érdekes, hogy most, amikor a szexualitás rettenetesen előtérbe lett helyezve, és mozgalmak vannak szexuális preferenciák előtérbe helyezésével, mintha sokkal prűdebb filmjeink lennének. Pont a műsor elején említettem a Chaplint. Abban benne van Mila Jovovich. De nem csak Mila Jovovich, mint az arc és a színésznő és a megjelenés úgy általában, hanem kibukkan Mila Jovovich mellé egy ponton, és premierplán látjuk Mila Jovovichnak a fenekét, ahogy megy. Feltéve, hogy nem egy testdublőrt használtak, de egyébként vélhetően az ott az. Na most én nem egészen értem, hogy amikor ezt meg lehetett csinálni, tehát hogyha ez nem is tudom, mikor ez talán 80-as évek vége, vagy 90-es évek eleje közepe a Chaplin film, de egyszerűen nem értem, hogy most, amikor egyébként ezek a fajta akadályok sokkal bátrabban lehullhatnának, meg amikor olyan ruhaköltemények jelennek meg színészek, zenészek, amik aztán tényleg semmit teret nem hagynak a fantáziának, akkor miért kell ennyire szemérmeskedni mondjuk a filmekben? 6. A szkeptikus szereplő, aki előbb-utóbb ráfázik. Ide betették Joel Hammondot a Jurassic Parkból, nem hiszem, hogy ez rá pont illik. A leírás szerint leggyakrabban katasztrófa filmekben fordul elő ez a karakter, aki az esetek 90%-ában valamilyen tudós. Ismeretei ellenére ő megcáfolja a veszély közelettét, hitetlenkedik, hülyének nézi és kiröhögi a vészjósló embereket. Természetesen hatásvadász módon ő csak úgy halhat meg, ha az általam megkérdőjelezett katasztrófával szembesül, például földrengés, valamilyen bestia, apokalipszis, járvány, stb. Ja, így értem, aha. A főhőst egyszerre csak egy ellenfél támadja meg, igen. A sebezhetetlen főhős. Igen, itt a Steven Seagal tették be. Tipikus. A tini banda az elhagyott tóparti kunyhóba megy nyaralni. Ezt sose értettem. Tehát a filmek úgy kezdődnek, tehát ezek a tipikus filmek, hogy összejönnek kazal olyan tini, akik már ránézésre sem szállnának meg az erdőben. Nem, hogy az erdőben, egy ilyen omladozó kunyhóban. Ráadásul egy olyan kunyhóban, ahol látványosan egyébként nem is férnek el ennyien. Erre a legjobb példa talán pont az Evil Dead volt, nem a remake, hanem az eredeti. Na most ez ilyen akkora sztereotípia, hogy nem csoda, hogy a harmadik helyre felkúszott. Aztán a főgonosz részletesen felvázolja a tervét a foggyulejtett hősnek, ahelyett, hogy rögtön megölni. Igen, ide be van rakva a Die Hardból a Gruber, a Hans Gruber, akit ugye a néha jelen Rickman játszott, egyébként fantasztikusan. Illetve a romantikus színvallás és egymásba borulás. Itt a képen egy futballstadion kellős közepén csókolja meg egymást a két főszereplő. Igen, és akkor futottak még be, fel van sorogva ilyen, hogy a nagy dumás afrósrác, borzasztóan sztereotíp, annyira sztereotíp és közhelyes, hogy engem speciál már idegesít. A telefonbeszélgetések végén sosincs elköszönés, majd intézke egyes a találkozó, ilyen is elszasoló mondatok hangzanak el mindig utoljára. A kutya vagy egyéb házi kedvenc szerepe családi filmekben, az egyik családtag általában az apa nem szíveli az új jövevényt, kiközösíti, nem törődik vele, de a film végére természetesen megbékél. A szakmájából kiöregedő főhősnek mindig el kell vállalnia egy utolsó melót, de természetesen ez az, ami kis hián az életébe kerül. Gyilkosságnál mindig szakad az eső. A legjobb barátok embertelenül visítoznak, amikor találkoznak, legyen a találka bármilyen forgalmas helyen. Ufú, ezek főleg a csajos filmeknél vannak. Nem a lányokat akarom ezzel ekézni, de főleg a nekik készült filmekben ábrázolják így a barátságot, és hidegrázós. És akkor van még egy ilyen kis, nem is annyira kicsi lista, de ez már csak itt tényleg így szószedettek szintjén van, hogy a kiválasztott, a Matrixban, ez a lead.hu-n van egyébként, szerelem első látásra, ugye a gonosz monológia, ami már háromszor is felmerült, a végső csata, a csúcspontot jelentő harc a hős és a gonosz között, ahol amin a világ sorsa múlik, jellemzően Marvel és DC filmekben, ugye. Deus Ex Machina. Ez egy olyan cselekménybeli eszköz, ahol egy váratlan esemény vagy szereplő az utolsó pillanatban lép be, hogy megoldja a konfliktust és megmentse a napot. Mint például a Függetlenség napja. Nem teljesen értem, hogy itt mire gondol, de mindegy. A mentor meghal, a meg nem értett gonosz. Amikor a gonosztevőt úgy ábrázolják, mint akinek jó szándékai vannak, vagy szimpatikus a háttértörténete, így nehéz igazi gonosztevőnek tekinteni. Happy End, a bajba jutott lány, a női karakter gyakran elrabolják, vagy veszélybe kerül, és a hősnek kell megmenteni. Na igen. Jó, ezek annyira azért nem erősek. Jó, szerintem ennyi fért volna a mai duzzogásba, és megint zártunk egy olyan hetet, amikor meglepően produktívak voltunk így az éteren keresztül. Amitől nagyon köszönök nektek, baromi jók voltatok, nagyon jó tippek jöttek ide a chatfalon is, ami szerintem a YouTube-os nézők, a VOD-ról visszanézőknek a boldogulását fogja szolgálni. Hó, na, nekem nagyon sűrű lesz szerintem a mai napon meg a hétvégén. Lehet, hogy hétfőn már örömhírrel szolgálhatok nektek, de nem akarok ennyire a dolgok elébe menni. A lényeg az, hogy fasz a hét volt, dolgozom a Retroverse folytatáson, és akkor jövő héten, hétfőn ugyanígy, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!